إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم عباد الله الله سبحانه وتعالى كتك سورة آل عمران أتاجى كتك أي آية فضل كبوة اليواب ونوفيون يقول الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط الله سبحانه وتعالى نملائكة واكي نوانوفيوني وشودرية يكوى هبانا أنا يستحقي كوابديوى هكونا يوتي أنا يستحقي كبلكي وعبادة اسبكوا الله سبحانه وتعالى بكياكي الله سبحانه وتعالى akataja shahada yake na shahada ya malaika na akaiweka katika orodha shahada ya wanawavioni na hii ni manzila na cheo kikubwa ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewapa wanawavioni ibadallah yatosheleza ni utukufu mkubwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyowapa waliobeba ilmu ya sheria yake kuwa amewahusisha wao ndio wanaomhofu na kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala yakulu jalla fi ula innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama hakika wanaomcha na kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala kikweli ni wanaovioni kwa sababu ni wenye kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala na kujua sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na majina yake matukufu wakawa ni wenye kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala ala ilm na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akawahusisha wao kuwa ndio wanaomuogopa Allah subhanahu wa ta'ala ibadallah Allah subhanahu wa ta'ala katika kueleza fadhila kubwa alizowapa waliobeba ilmu ya sheria yake yakulu jalla fi ulah yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات الله سبحانه وتعالى هو ينيو درجة ولي ولي أمين كتين نيني نوالي ولي أبوى علم يكم تنبوى الله سبحانه وتعالى نعلم يكوي تنبوى شريع الله سبحانه وتعالى هوا الله سبحانه وتعالى هاكو تاج إدادي درجة أليزو ينيوى والذين أوتوا العلم درجات na wale waliopewa ilmu ya sheria ya Allah Allah wanyanyua daraja nyingi hakutaja idadi yake ibadallah aballahu subhanahu wa ta'ala ayusawiya baina al-alimi wal-jahil فقال جل في علاه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب amekataa kabisa Allah subhanahu wa ta'ala kuwaweka sawa walio na ujuzi wa kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala na kuitambua sharia Allah subhanahu wa ta'ala na wale wasioijua. Qul waambie hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, je wako sawa wale wanaojua na wasiojua? Innama yatadhakkaru ulul albab, ni wenye kuyafikiria haya na kuyakumbuka wale walio na akili. Yaqulu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ardhah, kafa bil ilmi sharafa an yadda'iyahu man la yuhsinuhu wa yafraha bihi idha nusiba ilayhi, wa kafa bil jahli dhamma an yatabarra minhu man huwa fihi. Haya maneno yanaonasibishwa kwa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, wallahi ni maneno adhimu na waqi'i ya watu ndivyo ilivyo. Kafa bil ilmi sharafa, yatosheleza ilmu kuwa ni utukufu mkubwa. Ayadda'iyahu man la yuhsinuhu, kuwa hata wale wasiokuwa na elimu hawafahamu chochote katika ilmu hudai kuwa wanayo ilmu kama hiyo. Wayafraha bihi idha nusiba ilayhi, na afurahi mtu akinasibishwa na ilmu hata kama ilmu hiyo hana. Wakafa biljahli dhamma, na yatosheleza kuwa ujinga ni kitu kibaya, ni kitu kilichosimangwa na kutajwa kwa ubaya. An yatabarra minhu man huwa fihi, kuwa yule mjinga pia ajitenge na jambo ambalo yumo ndani yake. Hakuna yote leo atafurahia akiambiwa ni mjinga, na pamoja na kuwa yaweza kuwa ni kweli, ana jahal, hana ilmu ya kumtambua Mola wake wala kuitambua dini ya Allah, lakini afurahia leo kama atanasibishwa kuwa ni mfahamu. Kafa bil ilmi sharafa an yadda'iyahu man la yuhsinuhu wa yafraha bihi idha nusiba ilayhi wa kafa bil jahli dhamma أن يتبرأ منه من هو فيه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الله سبحانه وتعالى katika hii aya tukufu ya suratu الرعد amewagawanya watu vigawanyo viwili, hakuna cha tatu. Chagua ndugu yangu Muislamu, uko katika kundi gani? Afaman ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa a'ma, je yule anayejua yale uliyoteremshiwa kutoka kwa Mola wako kuwa ni haki, ni sawa huyu na kipofu? Innama yatadhakkaru ulul albab, wenye kuzingatia na kukumbuka na kuyajua haya ni wale walio na akili. يقول ابن القيم رحمه الله: فليس ثم إلا عالم وجاهل. katika hii aya hakuna isipokuwa watu wawili, imma ni mwana wa chuoni yule aliyebeba ilmu ya sheria ya Allah, au ami au a'ma au kipofu jahil asiyemtambua Allah subhanahu wa ta'ala wala kuitambua sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada Allah, chagua mwenyewe ni lipi katika makundi haya mawili ungelipendelea uwe pamoja na wao, na bila shaka mwenye akili atachagua lile kundi alilolisifu Allah subhanahu wa ta'ala, linalotambua yale aliyoteremsha. aliyemshushia au aliyemteremshia mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala akiuzungumzia ujinga wa kutoifahamu dini ya Allah amezungumza maneno makali. Wallahi lau kama utayasoma baadhi ya watu waweza kudhania kuwa watusi. Sikiliza maneno mazito ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyozungumza kwa ukali kwa wale wasiotaka kunyanyua kichwa chao kuisoma sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله سبحانه وتعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. حكيك في جنيام ذيوفك بسم الله سبحانه وتعالى نوال في سيوي مبوب وسيفهام وسيطاك كويتياك لين شريع الله ندين الله سبحانه وتعالى. Hawa Allah subhanahu wa ta'ala amewaita kuwa ni sharra dawab. Nini maana ya sharra dawab? Yani kuwa hawa ni washari zaidi hata kuliko mbwa na nguruwe, waliyadhu billah, na nyoka na nge, kwa sababu wale pia ni wanyama, lakini hawa ni waovu zaidi, na wao ndio waliowasumbua mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Hakuna watu walioleta shida kwa mitume wa Allah kama watu wajinga. Musa alayhi salatu wassalam afuatwa na watu wake kwa jambo ambalo wataka kutatuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, akawaambia inna Allah yaamurukum an tadhbahu baqara. Hili ni jawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tekelezeni amrisho hilo. قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. متومي والله وليوم ولنزك والله سبحانه وتعالى كتو كمانا نقوى كتك وتوى جنجا ناني وانقابي كتك النقزات واسلام ليو يكو تياري بالي يلي جيبيجا نكفوتاك كوى ميمي نكبالي نجاهل. Mimi nakubali ni mjinga, sitambui dini ya Allah, na wala hafanyi haraka yote katika kujisumbua kwenda kuisoma dini ya Allah, bali na wale wanaosoma dini ya Allah pia hawakuwaacha. Sharra dawab, usiwe katika hao ibadallah. Allah subhanahu wa ta'ala akiwasimanga watu wajinga asema am tahsabu anna aktharahum yasma'una wa yaqilun إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. سيذاني كما كنا مسلمو أعزا ككبالي صفة كما هي وجو ياكي جاهدي وبنية وانجي كتكوالي وناو كسكليزا ويفهامو يا لونا وانبيا أو ويسكي يا لونا وانبيا نكو يفهامو. إن هم إلا كالأنعام, hawakuwa hao isipokuwa ni mfano wa wanyama. Allah subhanahu wa ta'ala hakusimamia kuwafananisha na wanyama, bali akafikia kusema bal hum adallu sabila, bali hao wamepotea njia kuliko hata wanyama. Ibadallah, ikiwa kuna kusimangwa ujinga yatosheleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam kumwambia wa'rid 'anil jahilin, wapuuze mijitu mijinga, wapuuze usiwatie akilini. Na Allah subhanahu wa ta'ala awasifu waja wake wema na kusema wa idha khatabahumul jahilun qalu salama, wanapozungumziwa na mijitu mijinga huwaambia maneno ya amani ili wasalimike na ujinga wao. Wa idha sami'u allahu a'radu an wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaykum la nabtaghil jahilin. Vipi mu'min atakubali juu ya nafsi yake kusifika na sifa mbovu kama hii, wal'iyadhu billah, bali ni sifa ya watu wa motoni. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Watu wa motoni wakiri kuwa walikuwa wajinga katika huu ulimwengu, wakasema lau kama tungelikuwa twasikia au kuyatia akili mambo na kuyafahamu, hatungekuwa sisi leo katika watu wa motoni. Ibadallah, ni mengi yaliyozungumzwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake kutuhimiza sisi kuitafuta ilmu ya sharia yake na kututahadharisha sisi kutokamana na ujinga. Lakini leo nenda katika hilaq za ilmu, utizame ni wangapi katika Waislamu wako tayari kukaa chini kuisoma dini yao. Leo tumeshughulishwa na dunia kiasi cha kuwa hatuna wakati wa kuisoma dini ya Allah. Ni wangapi katika sisi leo waliohudhuria hapa Ijumaa ambaye mtu ashakaa akaisoma swala yake akajua namna ya kuswali kama alivyoswali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ikiwa hujasoma swala yako ambayo waiswali mara tano, hujawahi hata siku moja kukaa chini ukachukua kitabu ukasoma mwanzo mpaka mwisho ukaielewa swala yako, basi hakika swala yako wakosea ndani yake. Na wewe wachelewa kuingia katika hizi aya ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewasimanga hawa wajinga. Ibadallah, leo ilmu yasomeshwa katika sehemu nyingi, lakini wengi kati yetu sisi tumejiweka mbali na kutafuta ilmu ya kisharia. Darsa za ilmu ziko alfajiri, ana shughuli kuanzia alfajiri. Darsa za ilmu ziko wakati wa usiku, ana shughuli mpaka usiku. Si chochote isipokuwa hajalipa kipaumbele jambo la ilmu, ndiyo maana hajapata wakati wake. Ibadallah, ni maneno machungu, lakini yakubali ikiwa wewe ni mmoja wao, rekebika Muislamu. Usikubali siku yapita hujajua chochote cha ziada katika dini yako. Vipi wewe utaishi siku ya kwanza yapita, ya pili, ya tatu, hujasoma chochote katika dini ya Allah kukifahamu? Kaifa tardha li nafsika bihadha, vipi Muislamu wajiridhia nafsi yako jambo hilo? Wallahi, lau kama kutaka kwa mtihani leo wakashikwa Waislamu asome safha moja ya Qur'an, utalia yale makosa atakayopatikana pale. Bali yawezekana mtu hajui kukisoma kitabu cha Allah wala habari hana kujifundisha, wakati ni risala inayotoka kwa yule aliyemuumba subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, maneno haya tutumie ukali, kwa sababu wakati mwingine daktari yabidi atumie sindano ili iwe dawa kwako. Ndugu yangu Muislamu, ni jambo la kusikitisha sana, yafikia wakati kupiga vita ilmu ya dini ya Allah mpaka mtoto akielekea katika kuisoma dini ya Allah, wako baadhi ya wazazi wanaopinga jambo hilo. Inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Ikiwa ni mustakbali wa mtoto wako wa utafuta, chukua kaida katika kitabu cha Allah, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Maisha mazuri yako katika kumwamini Allah na kufanya amali njema, na haya hayawezekani bila ya ilmu. Ibadallah, hivi tunashaka kuwa Allah awapa riziki makafiri waovu, amwache aliyehifadhi kitabu cha Allah, amehifadhi maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ampoteze huyu na amwache apate tabu katika dunia? Malakum kaifa tahkumun, iweje leo kijana aweza kuja ataka kusomeshwa kitabu cha Allah, ataka kuhifadhi kitabu cha Allah, atokee mzazi ampige vita mtoto wake kwa sababu ya kuhifadhi kitabu cha Allah? Chungeni Waislamu, chunga kile unachokipinga, isije ikakupata adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. والحمد لله رب العالمين.